İslam onu getiriyor. Halkın farzı öyledir. Orada imzamız var, bizim kağıdımız var, müsaademiz var, bizim bir Diyanet İşleri Başkanlığımız var. Niye tanımıyorsunuz? Niye sokaklara aldanıyorsunuz? İşte böyle olduğumuz içindir ki sokak serserilerine bir avuç eşkıyaya dükkanlarımızı kapatıp her yere sığındık. Bir avuç komünist eşkıya hepinizin dükkanlarını kapattı. Yarın gelip evinizi kapatacak. Anahtarınızı isteyecek. Allah göstermesin, ırzınıza, namusunuza katallık edecek. Teslim olacaksınız. Bu ne korkunç bir tebessüktür. Ne korkunç bir türlüdür bu. İçten çıkıştır bu. Çanakkale'de yeryüzünün en güçlü donanmasını ve İngiliz kafirinin askerlerini, hızlısını, gençliğini İstanbul'a sokmayan ve bunun için 300 bin şehit veren bu milletin çocukları bir avuç alarak size teslim olacaklardır. Dükkanlarını kapatıp evin hafif olacaktır. Bu da mı yanıtınız? Biz de Müslümanlar. Niye? Sokağa aldanıyoruz. En ufak bir haberin tahkikatını yapıyoruz. Ne kadar başıboş milletizdir. Bir serserinin haberine, bir gazetecinin haberine aldanmaya mecbur musun? Araştıracaksın. Araştırma imkanı yok. Şu kadar ölemeyeceksin. Ya kaynağından öğren ya sus. Bunlar beni çok üzdü. Beytullah'tan döndükten sonra çok üzgün oldum. Çok perişan oldum. Son derece cemaatime tereddütle baktım. Benim cemaatim böyle başıboş olamaz. Benim hitap ettiğim cemaat her şeyin kaynağından öğrenecek. Sokağın cemaat olamazsınız. Araştıracaksınız, tanıştıracaksınız. Ve beni takip edeceksiniz. Benim davama gönül vereceksiniz. Vallahi lazım her zaman söylüyorum. Size şu kürsüden hitap ederken kendimi koltuğuma alarak konuşuyorum. Yarın mahşer günü hepinizi Muhammed Mustafa'ya dava ederiz. Hepinizi şekva ederim. Şakası yok bu işin. Sahip olacaksınız. Hoca ortağı yoksa ayıracaksınız. Soracaksınız. Peki tedbir edeceksiniz. Başı baş cemaat olamazsınız. Siz Muhammed'insiniz. Siz Müslümansınız. Bir takım serserilerin beyanatına mı aldıracaksınız? Siz değilsiniz. Sizin imanınız, sizin teslimiyetiniz, siz İslamiyetiniz buna kafi değil midir? Sokaklara mı teslim olacağız biz yahu? 300 bin kanatlara da şehit veren millet siz misiniz? Sizsiniz. Utanç duyuyorum. Utanç duyuyorum. Daha fazla konuşturmayın beni. Daha fazla yüreğindeki yaraları açmayın. Alem-i İslam perişandır. Allah Resulü'nün karşısında hüngür hüngür ağlamış durdum. Allah Resulü'ne söyleyecek hiçbir şey bulamadım ben. Müslümanlar uyuyor. Müslümanlar eşya topluyor. Müslümanlar ırkına, namusuna, vatanına, milletine sahip çıkmıyor. Müslüman hiç kuruşluk diye mağlup oluyor. Allah'ın Resulü böyle değiller. Ashab-ı kiram böyle değillerdi. Yapmayın Müslümanlar. Yeter deyin, sahip çıkın. Bu topraklar bize bedava geçmedi. Beleşten geçmeden bize bu topraklar. Her karışında kucak kucak şehitlerin kanı olan bu topraklar bir avuç eskiye teslim edilebilir mi? Utanmıyor musunuz? Ve bütün alem İslam, ve bütün alem İslam perişanlık içerisinde. İnanır mısınız? Samimiyetimle söylüyorum. Beytullah'ta, Mescid-i Haram'da, Kabe'nin o siyah örtülerine sarılıp ağlayan bazı Müslümanlar gördüm. Nasıl ağlıyorlardı? Yaklaşık bir tanesine sordum. Ya ahi, limhaza tebki, limhaza takşa, niçin ağlıyorsun, niçin feryat ediyorsun, niçin çılgın çılgın tügal ediyorsun diye sordum. Ben

rakamlar, adetler, sayılar, cisler, kahveysiz. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla Kâbetullah, hani siyah örtüyle, silah örtüye gürülmüş bulunan mukaddes Kâbe binası hariç, Mescid-i Haram'ın her tarafı hararetle gülmüş. Kurşun yarası almayan bir sütun, bir direk yok. Mermerler, kanlar, kurşun yaralar altında perişan. Yıkıntılar hala devam ediyor. Büyük bir tamir hareketine girişmişlerse de daha bir hayli devam edeceğe benziyor. Bütün bunların yanında cani bir dikkat insanı merakla, insanı düşünceye sevk eden bir hadise, siyah örtülerle gürülü, kapalı bulunan mukaddes Kabe'nin üzerinde hiçbir yara yok, hiçbir isabet yok. O muhafaza edilmiş ve Kabe binasına tecavüz vaki olmamış. Kabe binasına, siyah örtülü binaya bir tecavüz, bir isabet olmamış ve o mahfuz, muhafazalı kalmış. Hatta orada binlerce insanın, oradaki yaşayan Müslümanların şahit olduğu bir hadiseyi de bize anlattılar. Sizlerden de kederken anlatayım. Haberin kaynağı orada işittiğimiz Müslümanlar tabii. Biz kendimiz şahit olmadık. Diyorlar ki elinde makinalı tüfekle etrafa yayılım ateşi yapan bir cani ve katil arkasına Hacer-ül Esved'i almıştı. Arkasını Hacer-ül Esved'i almış, onun önünde etrafa ateş saçıyor ve insanları öldürüyordu. Dolayısıyla askerler ve silahlı kimseler de bu caninin ve katilin arkasında Beytullah var, Kâbetullah var ve Hacer-ül Esved var diye korkularından bir de kuşatamamışlar. Ya isabet ederse ne olur? Alem-i İslam ne olur? Hacer-ül Esved var herifin arkasında katilin. Ne yapalım, ne yapalım diye merakla endişeyle beklerken makam-ı İbrahim tarafından simsiyah bir kedi zuhur etti diyorlar. Geldi elinde silahla ateş eden melun caninin ve katilin yüzüne sıçradı, yüzünü gözünü parçaladı, elinden silahını düşürdü. Yere düşen silahın bütün mermileri o melun katilin karnına dokundu ve derhal ederdi diyorlar. Ve mahfuz kaldı orası. Muhafaza altında kaldı. Efendiler, ibret alınacak çok şey var tabi. Zaman zaman derslerimde arz edeyim sizlere inşallah Teala. Sizlere zaman zaman intibalarımızı, oradaki ibretleri, işaretleri, alametleri, sırları, sebepleri değerlendirebildiğimiz ölçüde, İslami ölçüde, Kur'an ölçüsünde anlatmaya çalışacağız inşallah Teala. Cenab-ı Hak şerlerden, şerirlerden, kötülerden, kötülüklerden, üzerimizdeki karanlık musibetlerden cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Dolayısıyla 17 gün Kâbetullah kapalı kalmış. Belki Kâbe'nin tarihinde inne evvele beytin vud'a linnâsi lellezî bibekkete mübareken ayeti cennetiyle haber verilen Kâbetullah'ın yeryüzüne ilk tevhid binası, Allah'a secde edilen bir bina hüviyeti içinde inşa edildiği tarihten bugüne kadar belki bu kadar fazla kapalı kalmamıştı diyorlar. 17 gün Mescid-i Haram'ın içinde Allah'a secde edilmemiş orada. Kanlı, kavgalı, haber kaynakları bunları söylemediler. Belki mahzurluydu, belki mümkün değildi, belki hesapsızdı, belki plansızdılar. Ama rakam vermek doğru değil ama söylenenler bunlar. Ve bu cesetler, bu ölüler içeride ve dışarıda günlerce kalmış. Hemen gidip kaldıramamışlar tabii. Çatışma devam ediyor. Dolayısıyla 17 gün cesetler yerde kalmış ve 45 derece güneşte hararet var orada. Güneş ısısı var.